मुझे भी बताएगा अगर स्वयं से किया जाएगा तो क्या बताओगे। इन बातों को यकीन करना और अपनी जिंदगी को अल्लाह के हुक्मों के ताबे बनाना, इसकी सबसे पहले बात यही आती है। हर आदमी अपनी प्रवृत्ति मेहनत करे और इस तथ्य पर अपनी जिंदगी को लाए। इसको कहते हैं आत्मीयत वाली जिंदगी, मुलाकात वाली जिंदगी। ये जी चाहे न चाहे अपनी जिंदगी को सब पर लेकर हो जाए, उसको कहते हैं मुलाकात वाली आत्मीयत वाली जिंदगी। जो हमने सदी से अल्लाह ने मांगी है लोगों, तुम अल्लाह के बंदे बनो, तुम्हारी बात लोगों तुम अल्लाह के बंदे बनो। तेरे बजने का अल्लाह ने प्रारंभ जिक्र किया और फरमाया जी क्या आपने उन लोगों को देखा है जिन्होंने अपना माहौल अपनी जी की चाहतों को बनाया है, जो उनकी जी की चाहत उनका माहौल हो गया। ये जो चीज में आता है ऐसा ही करते हैं। जब हमारा वो हमारे बंदे नहीं है, वो अपने मन नफ्स के बंदे हैं, अपने जी के बंदे हैं। ये जो चीज ऐसी करते हैं ऐसी करते हैं, मसल नदी इज्तिमा है तो फिर हम सब मजलिस में बैठेंगे, लेकिन चंद लोग मजलिस में नहीं बैठेंगे, वो दूर बैठेंगे बाहर बैठेंगे। क्यों? हमारे जी में ऐसा आता है। ये चीज चाहिए पर अमल करते करते इतने चीज चीज चाहिए वाली जिंदगी होगी कि इबादतों में भी चीज चाहिए होगी। इश्मा में आए हैं मगर बंदे से नहीं बैठेंगे। क्यों? हमारे जी में ऐसा आ रहा है, हमारे मन में ऐसा आ रहा है। आदमी तो घरेलू जिंदगियों में यही चीजें करता है, लेकिन बोलते बोलते ये चीजें इबादतों में भी डालने लगे। कर्मचारी जिंदगी पर अल्लाह ने क्या रखा रखा है उसको सुनना है, ताकि के अनुभव में बैठकर घंटों पर सुनना है। क्या आदमी ने अपने आप को अल्लाह के ताबे कर दिया, अल्लाह के लोगों के ताबे कर दिया, किस में छोटे से लेकर बड़ी सारी चीजों में धर्म के बच्चा पैदा हुआ तो बच्चे के नाम रखने में मौका आया, तो बच्चे की परवरिश करने में मौका आया, तो जब बच्चों को तालीम देने का मौका आया, तो फिर मंगनी और शादी और सब चीजों में अगर ये हो गया तो फिर उसको ऊपर लगे सहमत उसने अलग की। वरना क्या हुआ कि अल्लाह की इस नहमत का वो नामदरा बन गया। और जब अल्लाह की नहमतों की नाबंदी होती है तो फिर अल्लाह की नहमतों में आफतें आती हैं, सवाल आता है, मुसीबतें आती हैं। और आपने सुना है कि जब नेमत की कदर होती है तो नेमतों में इजाफा होता है, और जब नेमतों में नाकदरी होती है तो नेमतों पर आजाद आफतें आती हैं। हमारे इस्लाम में नेमतों में हालात आए उससे प्रणाम, नेमतों में सवाल आए उससे प्रणाम। अल्लाह हमारी नेमतों में सवाल ना आए तो हम न्याय करते हैं, सवाल न्याय आते पहला हमारी नेमतों में सवाल लगाए। अभी हम अंदाजा करोगे तो अक्सर माहौल में अक्सर की नेमतें मुसीबत बनेंगी, नेमतों के नफे कम हो गए। आप अंदाजा करो हमारे माशरे में कि आपको 80% बात मिलेगी, 90% बात मिलेगी, ये जो नेमतें हैं वो नेमतों के नफे या तो खत्म हो गए या नेमतों के नेमतें ही खत्म हो गए। जो जो नहमतें हैं सब पर आप ध्यान दोगे जाओ, आदमी अपने घर में बीवी के साथ होता है। अगल बात में कुरान में बीवी के लिए फरमाया कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे सुकून का जरिया है, ले तस सुकून ले ही ना, वो तुम्हारे सुकून का जरिया है। दुनिया में बसने वाले लोगों का मंदरजा करें कि क्या हर आदमी की बीवी उसके सुकून का जरिया होंगी? सुकून के हमारे घर में हमारे बच्चों की बहू आती है तो वो एक बहू को एक घर का नाम को दर्द कर देती है। सबसे ज्यादा कोर्ट में केस बहुओं के हैं या बीवी के झगड़ों के केस। हम अपने बेटे की बहू उससे आते थे जब से बच्चे होते हैं, आने वाले लोग बच्चे होते हैं, तो अक्सर हम आश्चर्य में आते हैं कि हम हमारे घरों में पलने वाले बच्चे माँ बाप के लिए आंखों के अंदर में लिए अग्रसर बने हुए हैं। अक्सर केवल करना पड़ता है, अक्सर केवल ना करना हर आदमी बहुत करे। क्यों क्या हुआ कि मौलानों ने बंदों ने अल्लाह को नवाज किया तो अलग अल्लाह ने दिया, अलग अल्लाह की नहीं। तो जब पैदा हुई वहीं से अल्लाह को आदमी नाराज कर, पैदा होने की रस्में अजीब गरीब हो गई, ये पैदा होने की रस्म पता नहीं क्या क्या इशारा होता है। फिर उसके बाद उसको पालने में उसको पाला पोसा जाता है, उसमें अलग आदमी नाराज करता है। कपड़े अल्लाह को नाराज करने वाले कहा जाता है, उसको पालता पोसता ऐसा है जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। फिर उसकी तालीम में तो उसमें अल्लाह को नाराज करता है। आप इसी तरह उसको बड़ा किया, अब नीचे से ऊपर तक अल्लाह को नाराज करते हुए उसको ले गए, फिर हम उम्मीद करें वो बच्चा करते समय बनेगा तो कैसा हो जाएगा। इस मुसीबत में बाप होते हैं कि इस नेमत से हमने अल्लाह को नाराज किया, औलाद की नेमत से अल्लाह को नाराज किया, बीवी की नेमत से हमने अल्लाह को नाराज किया, ये बीवी के नाने के दिन में हमने अल्लाह को नाराज किया, फिर उसको रखने में अल्लाह को नाराज किया। बहुत बड़ा नंबर है जो बीवी की वजह से अल्लाह को नाराज करता है। ये घर के कामकाज में बीवियां घायल हो गई कि वो नाराज नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए अल्लाह को नाराज किया। किताबों में आता है तुम्हारी बीवियां और तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए कितने की चीज है, आजमाइश की चीज है, तो फिर उसको कैसे कवर करेंगे। उसको जिस तरह समझाना है उस तरह समझाने की कोशिश होगी। महाशय देखो कि अक्सर उनकी नेमत है उनके लिए आप नहीं, सगे भाई, सगे भाई एक दूसरे के बेहतरीन बाजू है, लेकिन सगे भाइयों में दुश्मनी पड़ी हुई है, खानदान घट गए कि भाई भाई के लिए मामिल नहीं है, हालांकि बेहतरीन मामिल है बहने, लेकिन खानदान तोड़ फोड़ गए। हर नेमत में आप बताई गई कारोबार की शक है, अल्लाह की बड़ी नेमत है कारोबार की शक है, कारोबार की शक्ल अल्लाह ने दुनिया को दारुल अस्बाब बनाया है, अंदर उसमें सबब इख्तियार करे उसके लिए उसी के दरवाजे से लगे सैलर चला। लेकिन ये बंदे ने कारोबार शुरू किया तो जिस शक्ल को मादा करने के लिए शुरू की थी उसी शक्ल को कर्जदार हो गया। आप अंदाजा करो कि दुनिया में ज्यादातर लोग मानदार है या ज्यादातर लोग कर्जदार है। अरे बोलो भाई, ज्यादातर लोग मार्केट में मानदार है या ज्यादातर कर्जदार, कर्जदार। तो जिसने भी दुकान खोली थी मानदार बनने के लिए खोली थी, कर्जदार बनने के लिए मानदार बनने के लिए सफल ये हो गया कि दुकान को मानदार बनने के लिए खोली थी, उसमें कर्जदार कैसे हो गए। अल्लाह के मुशरत साथ नहीं गए कि उससे उस कारोबार में भी अल्लाह को नाराज किया है, उस कारोबार में अल्लाह को नाराज किया है, अल्लाह के लोगों को उस कारोबार में टूटे हैं, तो फिर वो शक्ल बाकी रही उसका नंबर खत्म हो गया। बाजू के तो कारोबार ही अलग हो जाते हैं और बाजू के कारोबार बाकी रहते हैं उसके नफे खत्म हो जाते हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि जो हमसे आराज करके जिंदगी निकालेगा उसकी जिंदगी को हम अजीरन कर देंगे। ये शक है कि अजीरन हम उनकी जिंदगी को कर देंगे, घेरे में ले लेंगे। अपनी शक्ल से तंगी आती है वो अल्लाह ने सीखा कहीं से भी किसी रास्ते से भी अल्लाह को घेरे कर। इसीलिए अल्लाह ने इस्लाम की एक बात करते हैं कि अबू सुफियान से अल्लाह के ने फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हु वअर्दा से कि मैं जो तुमको बातें तुम्हारे लिए लाया हूं वो ये है कि जो तुम्हारे दुनिया को भी अच्छी बनाएगी तुम्हारी आखिरत को भी। شئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. کہ جو باتیں ہم تمہارے لیے لائے ہیں وہ ایسی ہے کہ اگر اس کو اختیار کی گئی تو وہ تمہاری دنیا کو بھی اچھی بنائیں گے، تمہاری آخرت کو بھی اچھی بنائیں گے. اکثر لوگ جو دین کی بات کرتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو مرنے کے بعد کے دنوں کے لیے ہے، اکثر لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے. تو دین کی بات مطلب یہ سمجھتے ہیں، دین کی بات کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد کام آئے گی. اکثر لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ دین کی بات کا مطلب کہ مرنے کے بعد کام آنے والی ہے. اسی کے بدار سنائی کے نام یہ بات وہ ہے جو عورت تمہاری دنیا کو بھی اچھی کرے گی. دنیا تمہاری دنیا کو بھی اچھی بنائے گی اور تمہاری آخرت کو بھی اچھی بنائے گی. دوسرا ایک دھیان یہ ہوتا ہے کہ دین کی بات لے کر ہے تو دین کا مطلب یہ ہے کہ آپ آدمی کو سب چیزیں چھوڑ دینی پڑے گی، بیوی بچے کاروبار اور کیا کرنا پڑے گا، مطلب زندگی کو آنے میں بیٹھ جانا پڑے گا، یا پھر کیا کرنا پڑے گا، گھر میں جمع کر کرنا پڑے گا. اس اسلام سے پہلے ان کی ہندوستان سے تجارت چلتی تھی، گرم مسالہ کی تجارت. آپ نے علیہ السلام کے متعلق سنا ہوگا ملک شام نام لینے گئے تو اس زمانے میں لوگ اور کیا کاروبار کرتے تھے. اللہ نے نبی علیہ السلام امبیا رضی اللہ عنہ کا سامان لے کر گئے، اسی میں اس نے پتہ کہ یہ نوجوان ایماندار سمجھا ہوا ہے تو اپنے رشتے کا اس نے نظام بنایا. امبیا رضی اللہ عنہ سے جو رشتہ ہوا ہے اس کی پوری پلاننگ امبیا نے کی. امبیا رضی اللہ عنہ کے ساتھ رشتہ ہے تو اس زمانے میں وہ رشتے لیکن ہوا یہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہوں نے مکان کرما سے باہر نکل دیا تو مدینہ منورہ چلے گئے. مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے لیے بدعا کی کہ اللہ ایک مقام ایسا ہے مصلی اللہ علیہ وسلم جیسا انہیں یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل اور خیر مصلی مصر والا پر مصلی اللہ علیہ. تو پھر مصریوں پر خیر مصلی کیا تھا ایسا خیر مصلی سخت کہہ پڑا مکہ مکرمہ تو کھانا پینا کچھ نہیں تھا تو اس قحط میں پھر وہ چیزیں ہوں گی کہ یہ بھی کھا لیا وہ بھی کھا لیا یہ بھی کھا لیا جہالت نہیں تھی. آپ مولوی صاحب لوگوں سے پوچھنا ایک شراب اس کے کتنے نام ان کے زمانے میں ہوتے تھے، ایک شراب اس کے دستیوں نام، تو جہالت کے تو نام الگ الگ ہوتے، ایک ایک جانور کے الگ الگ نام، ایک ایک ہوا کے الگ الگ نام، ایک ایک چیز کے لیے برآمد میں یہ چیز آئے تو یہ کہا جائے گا برآمد میں یہ کہا جائے گا. یہ اس طرح کی قوم تھی. ایک زمانہ ان پر ایسا گزرا کہ قحط ان پر پڑا، اس پر پڑا ہوا پہنچا کے لیکن یہ تعبیر نے اپنے رسم و رواج کیا، اس لیے جاہلیت میں جانتے سب کچھ ہے لیکن یہ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا کو ہم نے ایسا ہی کر دیا ویسا ہی تو وہ تجارت بھی کر لیتے اور وہ چیز حضرت کے صحابہ میں اسلام کے بعد بھی تھی کہ ان کے قافلے جا رہے تھے قافلے آ رہے تھے تو دنیا میں ہم سے زیادہ دشمن لوگ کی تھی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین کی کوئی بات کر اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کو چھوڑ دو بچوں کو چھوڑ دو اور مسجد میں کونے میں آ کر بیٹھ جاؤ، ایسا نہیں. حضرت صحابہ اس دنیا میں ہم سے زیادہ مشہور تھے. خود ہمارے نبی علیہ السلام کی 11 بیویاں، تو ایک بیوی کے تقاضے سے زیادہ ہے 11 بیوی کے تقاضے سے زیادہ ہے. ارے بولو بھائی، یہاں ایک بھی بڑا بڑا پا ہو جاتا ہے، ہاں ایک بھی بڑا ہو جاتا ہے. تو پھر جس گھر میں 4 بیویاں ہوں گی 11 تو اس کے تقاضے نہیں ہوں گے. ہم کو رہتا پتا ہے کہ یہ سب یہ ساری چیزیں ہیں لیکن اس میں کیسے رہا جائے گا وہ ہمیں پتا ہے. اس زندگی کو سیکھنے کا نام دین ہے. انہوں نے تجارت کی اور ایسی بڑی تجارت کے مدینہ بھر گیا ان کے کاروبار سے. ایک مرتبہ ہمیں جان بدل کے عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی اور ایک دم آواز آئی ہو تو وہ یہ سمجھی کہ شاید کسی نے مدینہ ہمارا حملہ کر دیا، اتنی آواز آ گئی ہے. تو اپنے غلام سے کہا جاؤ کیا ہوں کسی نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا؟ تو اس غلام نے کہا ہاں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے اون سامان سے لگے ہوئے آئے ہیں مدینہ میں، ان کے بھی مدینہ کی آواز اتنی ہے، گھوڑوں کے اور اونٹوں کے آواز اتنی ہے کہ یہ شور اس کا ہو رہا ہے. ایسے مال تجارت کے مال دنیا میں مشغول ہونا ہے اپنی چیز. جب اللہ نے ان کو آگے بڑھایا تو پڑھتے پڑھتے وہ وزیر اعظم بن گئے. حضرت صحابہ وزیر اعظم بن گئے اور کتنی دنیا کے وزیر اعظم بن گئے، کتنی دنیا کے پورے ڈبل ملک کے ڈبل ہے، ڈبل ایک ملک ہے. ارے ڈبل ایک ملک نہیں ہے تو کیا ہے؟ کس کا کام ہے؟ نوساری ضلع کا ایک اور نوساری بڑا ملک ہے نہیں تو کیا ہے؟ وہ کس کا ضلع ہے؟ سونے کا ایک ضلع اور صوبہ ایک بڑا ملک ہے نہیں تو ایک ملک کا ایک اسٹیٹ ہے برابر. اور ایسے ایک کھنڈ میں کتنے ملک، ایشیا کھنڈ اس کا ایک ملک بھارت، اس उसका एक सुबह मेला, उसका एक जिला समोसा भी, उसका एक नमोदा भी, बराबर है। हजरत साहब आगे हुकूमत तीन खंड बनती, कितने खंड बनती, एक खंड में कितने मुल्क होते हैं, 50 खंड मुल्क होते हैं, हमारे एक भारत है ऐसे कितने मुल्क, अफ्रीका खंड में 50 मुल्क है, यूरोप में 20 मुल्क है, तो एशिया में कितने मुल्क है, तो इतने बड़े खंड के वो मालिक बने, फिर उसी में उनके वजीर बने और उनके हुकाम बने, मिस्टर बने, मिनिस्टर बने, सब उन सारे लोग अपनी दुनिया के कामों में थे, मगर उसमें ऐसे रहे जिस तरह अल्लाह चाहता था। तो लगभग इनके इन सारे कक्षाओं में उनसे हासिल हो गया, किसी को घर बार छोड़ने को नहीं कहते, देख कोई घर छोड़ा है, छोटा बार छोड़े, बीवी बच्चों को छोड़े, ये बात नहीं कहते, बल्कि हर एक कहते हैं इन चीजों में कैसे रहना वो जिंदगी सीखे, इन इन चीजों में हमको तो बच्चा पालना ही नहीं आता, हम तो जानवर की तरह बच्चा पालते हैं। इंसान जानवर क्या है कि जहां चले पेशाब कर ले, जहां चले कटिंग कर ले, तो आपके अंदर भी ऐसा हो गया, खड़े खड़े घूमता है, खड़े खड़े खाता है, और उसकी तरफ ही करते हैं, हम जानवरों के ऊपर जाए, कपड़े उतार दिए, नंगे हो गए लोग, और हम उनकी नकल करते हैं, कहिए जिंदगी सीखने को लोगों को कहते हैं, लेकिन इन चीजों में कैसे रहा जाए, वो जिंदगी को सीखे हर आदमी, अम्बिया ने ये जिंदगी सिखाई, सुबह कैसे करेंगे, दोपहर कैसे करेंगे, शाम कैसे करेंगे, मर्यादाएं सिखाई, अम्मी के साथ कैसे रहेंगे, घरवाली के साथ कैसे रहेंगे, या जानवरों के साथ रहेंगे, मेरी जिंदगी को सिखाया, नबियों की मदद की, अपने कैसे होते हैं, पराया कौन होता है, ये सब चीजों की मर्यादाएं सिखाई, लिहाज सिखाया, लिहाज सिखाया, तो फिर पाकिजा माशरा वजूद में आया, मर्यादाओं वाला माशरा, पाकिजा अदब वाला माशरा वजूद में आया। इस बात में मेहनत की वजह से हर की बात की जा रही है, इस जिंदगी को सीखे, इस जिंदगी को सीखने का नाम दीन वाली जिंदगी है, अल्लाह की इताअत वाली जिंदगी है, अल्लाह की फरमानबरदारी वाली जिंदगी, अगर वो वजूद में आ गई तो जो ज्ञान के फिर अल्लाह जिंदगी में बरकत दे रहे हैं, क्या अल्लाह उनकी बीवियों में बरकत दे रहे हैं, अल्लाह उस औलादों में बरकत दे रहे हैं, अल्लाह पाक उन कारोबार की शक्लों में बरकत दे रहे हैं, अल्लाह उनकी जातों में बरकत दे रहे हैं, अभी हमारे माहौल से बरकत का तस्वुर खत्म हो गया है, बरकत होगी पता नहीं, हम बरकत कैसे समझते हैं, खर्चे के नीचे 500 रुपये 10,000 रुपये निकल जाए, हम ये समझते हैं धक्के के नीचे 500 के नोट रखे तो कितने हो जानी चाहिए, क्या वो बरकत नहीं है, बीवी जिस मकसद की भी वो मकसद बीवी से पूरा हो, अल्लाह वो काम बीवी से करा, बच्चों से जो गलत हो अल्लाह पाक उस काम के बच्चों को बना दे, जिस काम के लिए जो नेमत अल्लाह ने दी है उससे वो चिंता पूरी हो जाए, अभी हमारी जरूरत पूरी नहीं होगी, क्या बच्चे, क्या बच्चे जिस अर्ज के लिए, क्या बच्चे उसको बच्चों से औलाद पूरी हो रही है, 90% मार्केट में आप देखो कि औलादों की शिकायत करने वाले लोग मिले, 90% लोगों की औलादे नाफरमान मिले, कमाते कमाते कंगाल हो गए, कमाते कमाते कंगाल ही आ गए, ये बेबरकत की जिंदगी, क्योंकि जिंदगी उसके असर से हट रही है, जिंदगी उसके असर से हटी है, ये वो बात है मैं जिंदगी को सीखने को कहते हैं कि ये जिंदगी को सीखे, सबसे पहले हरी कहते हैं ये जिंदगी को सीखे, और उसके बाद उसके जिम्मे है कि ये जिंदगी के फिक्र अपने माँ कहतों के लिए करें, क्योंकि हमारे माँ का जितने लोग हैं उसके हम जिम्मेदार हैं, और हमसे अपने माँ कहतों का अगला सवाल करेगा, हमारे बात है हमारी बेटी है हमारे बच्चे हैं, अल्लाह ने नबी सलाम से फरमाया कि नबी जी अपने आप को और अपने अहले खाना को जहन्नम की आग से बचाओ, تو ہمارے گھر والوں کی ہم فکر کریں, ہمارے گھر والوں کی ہم کیا فکر کریں کہ جو ہم نے سیکھا ہے وہ ان کے اندر آئے اسے فکر کریں. اس کے لیے ہمارے مدد فرماتے ہیں کہ ہمارے چھوٹے بچے ہیں, ان چھوٹے بچوں کو ہم منطق کے راستے سے یہ دین سکھائیں کہ جب ہمارے بچے منطق میں جائیں گے چھوٹے چھوٹے ہوں گے نا, تو ان کے اساتذہ جو ہے اس چار دیواری میں ان کی ذہن سازی کریں گے ہم کون ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہماری زندگی کیسے ہو جائے, وہ منطق میں ان کو سیکھیں گے. اس لیے ہمارے ذرا فرماتے ہیں کہ ہماری ایسی محنت ہو جائے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے کوئی ایسا محلے میں نہ بچے جو مکتب میں نہ جاتا. ہمیں اپنے بچوں کے مکتب کی ذکر کرنی پڑے, ہر ایک کو کرنی پڑے, اپنے وہاں اچھا سنتا رکھو اور ان کو اچھی تنخواہ دو, ان کی ضرورتوں میں ہم معلوم بنے, ان کا ایسا نہیں معمولی بچوں کو تعلیم دیا ہے. جو مجھے سکھانا تھا وہ یہ استاد کر رہا ہے, مجھ سے تو میرے دو بچے نہیں رکھے جا رہے, وہ ہمارے محلے کے 20-25 بچوں کو پڑھا رہا ہے. ان کی فکروں میں ہم شریک ہوں, اچھا اساتذہ لائیں, اپنے بچوں کی تعلیم کا نظام بنائیں. جو ہمیں سکھانا تھا اس کی فکر وہ کر رہا ہے, اور بڑے ہو جائیں تو ہمارے بچے مطلب نہیں جائیں گے بڑے ہو گئے, اگر واقعی پڑھیں تو آگے پڑھائیں ان کو بھیجیں, اور نہیں پڑھ پائے تو ان کو پبلک سے جوڑ دو. ہمارے ہم سے تبلیغ کچھ نہیں دے گی, ہم کو سنبھال لے گی, ہمیں اور ہمارے والدوں کو تبلیغ سنبھال لے گی. دیکھو ہم جتنے بھی تبلیغ میں لگے ہیں, کوئی تھوڑا لگا کوئی زیادہ لگا, تو ہم سے تبلیغ میں کیا لیا, ہم سے تبلیغ میں کچھ نہیں کیا, ہم نے ہم کو سنبھال لیا. اتنا مجھے اپنا اپنا اپنے اوپر غور کرے گا جب ہم تبلیغ میں نہیں لگے تھے تو ہم کیسے زندگی جی رہے تھے. ہر آدمی غور کرے اپنے زخمے میں کہاں تھا اور میں کیسے زندگی جی رہا تھا, اور جب تبلیغ مجھے لگی تو اللہ نے مجھے اس زندگی محبت سے بچا لیا. اپنے دوستوں پر غور کرو کہ اپنے ساتھ رہنے والے دوست احباب جو اس مبارک محنت کی طرف متوجہ نہیں ہوئے, ابھی وہ کیسا کیا ہے, ابھی بھی وہ اسی مطلبوں میں وہ نہیں سمجھ پائے. تو جس طرح اس مبارک محنت کے ذریعے سے ہمیں سنبھالا مل گیا, اگر ہمارے ہم بھی لگے رہے تو ہم کو سنبھالا ملا رہے گا, اور ہماری اولادوں کو لگا دیا تو ہماری اولادیں بھی سمجھ رہے ہیں. اللہ کا فضل ہے, ہم پیدائشی مسلمان ہیں, ہم پیدائشی ایمان والے ہیں, لیکن ہمارے اسلام پر اور ایمان پر گردا چڑھتا رہتا ہے, محل چڑھتا رہتا ہے, اس کو صاف کرتے رہنا پڑے گا. کتابوں میں آتا ہے کہ لوگوں اپنے ایمان کو تازہ کرو, جب جدو ایمان ہو اپنے ایمان کو تازہ کرو. اگر اس ایمان کو صاف نہیں کریں گے تو اس پر گردا چڑھتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایمان کے میلا ہونے کی مثال کپڑوں کے میلا ہونے سے, کہ ایمان ایسا میلا ہو جاتا ہے جیسے کپڑے میلے ہوتے ہیں. کپڑے میلے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, میلے کپڑوں میں بدبو آتی ہے, بدبو. کیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایمان کے میلا ہونے کی مثال میلے کپڑوں سے دی, کہ جیسے کپڑوں میں بدبو آئے گی جیسے اس ایمان والے کے اندر بھی بدبو آتی ہے. کیسی بدبو, اس ایمان والے کی آنکھیں گندا دیکھنا شروع کر دیتی ہے, ایک گندے امان ہونا شروع ہوتے ہیں, اس ایمان والے کی زبان گندا بولنا شروع ہوتی ہے, اس ایمان والے کے کانوں سے گندا سننا شروع کر دیتا ہے, ہاتھ کے اندر گندا استعمال شروع کر دیتا ہے. اگر جسم سے ایسی حرکتیں ہونے لگے یہ نشانی ہے کہ اس کا ایمان میلا ہو گیا ہے, اس کے جسم سے بدبودار چیزیں نکل گئی. ایک ایک چیز ایسی بدبودار کا فرمان, ایک جھوٹ بولنا اتنا بدبودار کہ فرشتے بھر جاتے ہیں. اب اس کے جسم سے ایسے بدبو آ جائے, کیوں کہ اس کے اندر اتنی استعداد نہیں ہوئی کہ اچھے برے کی وہ تمیز کرے, اچھے اور برے کی تمیز. آدمی کے اندر جب ایمان بنتا ہے اچھے برے کی تمیز اس کے اندر آتی ہے, اچھے برے کی تمیز پیدا ہو جائے یہ ایمان کی نشانی ہے. یہ راستہ فرق کا ایسا نہ ہو وہی راستہ سیاح فن مومن, کہ تجھے تیری نیکی خوش کرے اور مجھے میرا گناہ غمگین کرے تو سمجھے نہیں مانا ہے. اندر اتنا احساس ہونا چاہیے کہ میرے سے یہ چیز اچھی ہو رہی ہے یہ غلط ہو رہی ہے. آدمی کا جب جسم تندرست ہوتا ہے تو ذرا کانٹا और जिसम बेहरा हो जाए तो डॉक्टर थोड़ा चीर दे तो भी पता नहीं चलता कि मैंने जिसम चीर दिया, क्योंकि जिसम बेहरा हो गया, सुन हो गए। ऐसे जब अंदर ईमान की ताकत होती है तो सारा कोई चीज होती है गुनाह होता है, गुनाह खटकता है कि मैंने गलत किया है। और अगर जिसम बेहरा हो गया, मतबुदान हो गया, सुन मार गया, तो बड़े बड़े गुनाह होते हैं जिसको कोई एहसास नहीं। सत्ता में लिखा कि ईमान वाला गुनाह को ऐसे समझता है जैसे उसके सर पर एक पहाड़ है जो भी गिर जाएगा, और मुनाफिक उसको ऐसे समझता है जैसे मक्खी बैठी जो उड़ा। उसके लिए ये मेहनत करेगा, ये घर अपने अपने ईमान को ताजा करता रहे। जिस माहौल में हम रहते हैं उस माहौल में मेला हो जाता है, और अगर उसको ताजा नहीं करते रहे तो फिर वो रोज मेला मन बढ़ेगा, फिर मेले मेले ये बढ़ते जाएंगे। अल्लाह ने उन लोगों की तारीफ की है कि जो इस मेल के बगैर अल्लाह के पास जाए, ये मेला ना हो। अल्लाह का फरमाते हैं लम यलबसू ईमान हम बिज़ुल्मी, अल्लाह के पास गए और गुनाहों के साथ नहीं। ईमान वाला की है चोरी की है, ईमान वाला की है आंखों से गंदा देख भी रहा है, ईमान वाला की है जुबान का गंदा है, ईमान वाला है मामला का गंदा, कैसा नहीं, साफ सुथरा अल्लाह के पास जा रहा है। अल्लाह ने उनको पसंद किया है। और हम भी अगर इस ईमान को ताजा नहीं करेंगे इस पर नहीं चलेगा। ये जो मेहनतें हैं ये ईमान को ताजा करने की मेहनत है। हजरत माहिर ऐसा फरमाते थे कि लोगों ने तंदर की मेहनत का नाम तब्दील रखा, अगर मैं इसका नाम रखता तो तारीख ईमान रखता, ईमान को हरकत में लाने वाली चीज। इसमें अल्लाह को बोलना होता है, अल्लाह को बोलना, अल्लाह को सुनना, अल्लाह की असमत बोलना, अल्लाह की असमत सुनाना, तो इसको बोलते सुनते सुनाते आदमी के दिल के अंदर अल्लाह की असमत आ जाती है। और अल्लाह की असमत का कौन जब आती है तो ये अल्लाह के अमान, अल्लाह की तरफ से जो अमान दे के उसकी तरफ उसको चलाती है, अल्लाह की मना करता है चीजों से उसको रोकती है, इसे ताजगी होती है। इसलिए हम अल्लाह के दिन की मेहनत कर लेते हैं, वो इजाफी चीज ना समझे, वो मुझे ना समझे, ये हमको संभल ले। और खुदा ना करेगा जब तक नहीं ना, तो इसी तरह मेल जो होते हैं मेल बढ़ता जाएगा, चढ़ता जाएगा, फिर पता नहीं किस में मारेंगे, हमें नहीं पता किस में मारेंगे। अल्लाह शेख वगैरह बड़े सत्ता में लिखा ताजुब उस आदमी पर नहीं है जो बेईमान था और बेईमान मर गया, काफिर था और काफिर मर गया, ताज्जुब उस पर है जो ईमान वाला था और काफिर मर गया, ये बेईमान मर गया। इसलिए आदमी जैसा जीता है ऐसा मरता है। लोगों तुम जैसा जीव हो गया ऐसे मर हो गए, अथवा करना ये बनने की मेहनत ये एक्स्ट्रा चीज है। इसके अंदर आदमी में पास किया जाए, जैसे मोबाइल डिस्चार्ज हो जाए किसी काम का नहीं होता, 1,00,000 रुपए का मोबाइल है मगर काम करें चार्ज कर उसको चार्ज, ऐसे महीनों में 3-3 दिन लगा के रहना उसके अंदर चार्जिंग आएगी, रोजाना चलते फिरते रहना, अल्लाह की अहमत को बोलना, अल्लाह की अहमत को सुनना, इसके अंदर अल्लाह की अहमत को भरेगा, ये हमें ताजा करके रहे। इसलिए रोजाना की हमारी मेहनत, माहाना की मेहनत, और सालाना कम से कम हमारा चिल्ला लगता है तो ये सारे जरासे दूर होंगे, सफाई हो जाएगी। अल्लाह हिम्मत छक देने लगा है। अभी माहौल में जो गंदगी है ना, वो गंदगी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उसको सामने के लिए बहुत दवाई करनी पड़ेगी। मस्जिद के बाहर देखो तो गंदी गंद नजर आती है, रोड पर जाओ तो गंदगी, घरों में जाओ तो गंदगी, मोहल्लों में जाओ तो गंदगी। इसलिए अपने आप पर हमें दवाई छिड़कनी पड़ेगी ताकि जरा से मन को न लगे। इसलिए बार बार झड़क नहीं जाना, एक पाकिस्तान माहौल में जाना, और पाकिस्तान माहौल में जाकर अपने आप को एक अच्छी जिंदगी का आदि बनाना। अभी हमारे मकान पर माहौल इतना गंदा हो गया कि अच्छा खासा आदमी चाकने लगा कर आता है, एक हफ्ता नहीं टिक पाता, एक हफ्ता नहीं टिक पाता। क्या हुआ था मकान की माहौल में अच्छा है, ऐसा घर का माहौल अच्छा, मोहल्ले का माहौल का असर है, अच्छा खासा आदमी चाकने लगा कर आया और मोहल्ले और घर के माहौल ने इस पर दोबारा ऐसे ही किया। इसलिए माहौल इसलिए हम आपके साथ इसका मशगूल करें, और यही फिक्र हमें अपने घर वालों के लिए करनी है। ये शिमा इससे भी होते हैं, हमें अपनी जिम्मेदारियों पर खड़ा होना है, हमारे जमीन जो जिम्मेदारियां उसको खड़ा होना है, तो हमारे घर वालों की फिक्र करना, घर वालों की फिक्र के लिए हम क्या करेंगे, हमारे उधर फरमाते हैं घर वालों की फिक्र के लिए सबसे ज्यादा जो मेहनत करनी है वो घर वाली पर करनी है, इसलिए घर जो चलते हैं वो घर वालियों से चलते हैं, और उसको कहते हैं घर वाली, क्या मतलब इसका, वो घर की वाली है, घर को और चलाती है, घर की चाबी वाली में और किसी का काम कर जाती है, घर में बच्चे हैं वो बच्चे मां के ताबे होते हैं, मर्द के ताबे नहीं होते, इसलिए हम किसी को पूछें कि भाई तुम्हारी जबान कौन सी है, हम क्या पूछते हैं भाई तुम्हारी मातृभाषा कौन सी, ऐसा पूछते हैं तुम्हारी पितृभाषा कौन सी, अरबी में पूछते हैं तुम्हारी लौतुल उम, अंग्रेज में पूछते हैं तुम्हारी मदर टंग, कैसा पूछते हैं मदर टंग, फारसी में पूछते हैं मादरी जबान, कोई ये नहीं पूछता पीदरी जबान, क्यों, बच्चे मां के अक्षर अनुभव होते हैं, इसलिए कहते हैं जिस घर की मां बन गई उसका घर बन गया, और जिसकी घरवाली नहीं बनी उसका घर को कोई बुजुर्ग नहीं बना सकता, किसी औरत का बनना एक औरत का बनना एक नस्ल का बनना क्यों बना, एक औरत का बनना एक मर्द का बनना और एक औरत का बनना एक नस्ल और एक खानदान का बनना, और हजरत रहमतुल्लाह के बारे में लोगों से सुनी उन्होंने कहते एक मर्द का दीन दरवाजे की चौखट पर और औरत का दीन का घर के अंदर तक, एक औरत का बनना इतनी बड़ी बात है, हमारे वक्त बन जाए इसके लिए कहते वक्त बन गए तो हमारे बच्चों को संभाल ले, आप अक्सर बुजुर्गों की जिंदगी पढ़े ना कि अक्सर बुजुर्ग जो बुजुर्ग बने हैं वो माओ की मेहनत है, जो उनकी माए थी उनकी माओ की बुजुर्गी की वजह से वो बच्चे ऐसे बुजुर्ग बन गए, हमारी बीबियां कैसे कैसे बन जाए, तो उसके लिए आसान शक्ल यह है, बीबियों का ध्यान बनाने की आसान शक्ल यह है कि जिस तरह हम अल्लाह के रास्ते में जाते हैं औरतों को मौका का मौका सेवा दे चले मौका का मौका, एक औरत को तुम 10 मरतबा मजलिस का अपने घर में बिठाए वो जहन हम नहीं बना पाएंगे जो अल्लाह के रास्ते के हरूज में एकदम जहन मिल जाता है, आप जितने लोगों का वक्त अल्लाह के रास्ते में लगाए वो तुम अदा करें कि वक्त लगाने से पहले जहराबी का जहन कैसा था और वक्त लगने के बाद एकदम पलटा खाता है, अमल की पावर मिल जाती है, वो अल्लाह के बोल बोलने वाली मिल जाती है, वरना तो हमारे घर अल्लाह के तस्करों से खाली हो गए, आप देख लो हमारे घर देखो अक्सर ये हम सब अपने मन का ऐसा करो कि मेरे घर में अल्लाह का तस्करा रसूल का तस्करा मौत और मामदल मौत की जिंदगी का तस्करा कब होता है, हमारे घर से खाली हो गए, हम भी बात नहीं करते, ये पूरा मजमा अपने अपना जायजा ले कि मैंने अपने घरवाले को बिठाकर अल्लाह की बात उससे कब की, आखिरत की बात कब की, खबर हशर की बात कब की, अल्लाह के वहां खड़ा होने की बात मैंने कब की, हमारे घर में दिनों से खाली हो गए, अल्लाह के सभा में इसका माहौल था, आपस में इसकी बातें करते थे एक दूसरे के हाथ पकड़ करके कहते भाई थोड़ी देर बैठो ये जिस पे जाना मीन साहब थोड़ी देर बैठो हम आखिरत के तस्करे करें, इससे हमारे घर खाली हो गए, पूरे घर में मैं एक स्पीकर वाला हूं, मेरे घर में जितने मेहमान हैं सब खाली हो गए, इसके लिए हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि हम अपने घर वालों से इन बातों के तस्करे करें, जो दुनिया मस्जिद में सुन कल मौलाना ने वाले के बारे में फरमाया था कि जो हम बात मस्जिदों में सुने हम अपने घर वालों को अपने फिक्रों में शरीक करें, हम घर में रहकर सारी बातें करते हैं, दुकान की बातें करते हैं, कोई रिश्तेदार हमारा मिला उसकी बातें करते हैं, उसके रिश्तेदार मिले उनकी बातें करते हैं, जो भी कुछ लोग उसी घर में जाकर बात करते हैं, मगर इन चीजों की बातें हम नहीं करते, रोजाना का मस्जिद का मशवरा घर में जाकर सुनाओ, आज माशाल्लाह मस्जिद में ये बात हुई थी, जमात आने वाली है, जमात जाने वाली है, या ये देहात की मेहनत क्या हुई है, ये हुआ जो वो सुनाओ, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी ये भी तुम्हारे प्रॉमिश शरीर होना शुरू होगी, खतरे में लोग के सबसे इस तरह इस उम्र के अपराध मर्द खतरे में लोग की मेहनत की जिम्मेदार है, इस तरह इस उम्र की औरतें भी जिम्मेदार है, हम उनको ये फिक्र दे नहीं रहे जब हम नहीं देखते तो मार्केट में तो परिणाम भी बोलेंगे, तुम मंगल की रक्षा करने जाओ, पूर्व समस्या तुम्हारा हो, वहां नमस्कार हो, जैसे जोड़ में आए, इज्तिमा में आए, सारी बातें घर में जाकर करो, सुनाओ इज्तिमा हुआ था, यह हुआ, यह हुआ, यह हुआ, यह हुआ, तो द्वारा अल्लाह पाक ये शक्ना सोच उसमें जान डालो। इस तरह बातें अपने घर में घर में इन चीजों की बातें चलता करो, हमारे घर से खाने हम अपनी बातें रखेंगे फिर उसके पास बहुत सारी बातें हैं, वो बातें करना शुरू करेगी। आप देखें घर से जाती है शुरू होती है, हम अपनी बातों से उनको शरीक करें। हमारे नबी सलाम ने जब अल्लाह ने उनको नबी बनाया, सबसे पहले अपने फिक्र में अपने घर वालों को शरीक किया। अमीजा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने सबसे पहले अपनी बात सुनी, इसलिए हम अपनी बातों में तो सबसे बड़ी मुआमिन अल्लाह के नबी सलाम की उनकी बेहतरी अमीजा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा सबसे बड़ी मुआमिन, बहुत बड़ी मुआमिन, सबसे पहले ईमान औरतों में होने लगी अल्लाह के नबी सलाम। इसलिए हम अपनी औरतों को इसी काम में शरीक करें, अगर हमारी औरतें हमारे काम में शरीक हो गई तो फिर हमारे घर को कोई उजाड़ नहीं सकेगा, हमारे घर को कोई उजाड़ सके, हमारे बच्चों को बहुत भरेगी जो भरना है सब बहुत करेगी। इसलिए हमारे घरों में अपने काम में शरीक करें, हमारे घर को खूबसूरत उसके लिए अल्लाह के रसूल हमको लेकर आए, अपने घरों में इनके चर्चे करें। लेकिन इन चर्चों के साथ खाली चर्चे काफी नहीं होंगे, अपने घरवालों के साथ देवा अच्छे रखें। ये बीवी का रिश्ता लड़ने का रिश्ता नहीं है, मामूली मामूली बात नहीं लड़ाई, मामूली मामूली बात नहीं ये खींचा तानी, इससे चिड़चिड़ा माहौल कहना मिल जाता है। किताबों में आता है कि अपने और काम को बाई पसली से कर दिया है और वो भी ऊपर की पसली, ऊपर की पसली ज्यादा टहरी होती है बाई पसली और वो भी ऊपर की पसली, इसको टेढ़े करने से फायदा होगा, वो सीधे करने जाओगे टूट जाएगी, इसको सीधे करने से भी करनी करती, उसको करीब रखने के लिए करती। अल्लाह पाक ने बाई तरफ की पसली से बनाया, बाई तरफ दिल होता है, क्या होता है कि ये रिश्ता दिल के करीब रखने का है, लड़ने का रिश्ता नहीं, दो तरफ पसली है ना हमारी, तो उसमें अल्लाह ने बाई तरफ की पसली और वो भी ऊपर की पसली से बनाया, ऊपर दिल है, रिश्ते को दिल के करीब रखना, यह लड़ने का रिश्ता नहीं। सबसे ज्यादा लड़ाई हम उसी से करते हैं, दुनिया का सबसे पहला रिश्ता बीवी है, अल्लाह आदम अलैहि सलाम के साथ उसको बनाया हुआ हो, और सबसे आखिरी रिश्ता वो भी बीवी है, जन्नत में किसके साथ जाओगे? अरे बोलो भाई बीवियों के साथ, ये लड़ने का रिश्ता नहीं है, कभी हो जाते हो उन्नीस वो सबके घरों में हुई है, लेकिन उसमें स्नैप का बनना इश्यू ना बनाना, छोटी छोटी बात को नीचे जाने का, अल्लाह के नबी सलाम के घर के वाक्य पढ़ोगे ना देखा आराम हो जाओगे कि क्या वाक्य, मैंने कहा सौगन है तो वहां भी सौगन थी, 11 बीवियां थी वो भी तो और नहीं थी ना, उनके घर में भी ऐसे वाक्य पेश आए, अगर अल्लाह के नबी सलाम उनको लेकर चले गए ऐसे ऐसे अजीबो गरीब वाक्यात थे, हैरान हो जाते। एक बार अल्लाह के नबी सलाम आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर में, तो दूसरी घरवाली ने खाना बनाकर भेजा, तो अम्मी जान को लिखा आज मेरी बारी है हुज़ूर, मेरे घर में मुझसे को खाना भेजा है, मैं बताकर हुज़ूर को खिलाऊंगी, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ कि आज तो मेरे हाथ से मैं अम्मी को खिलाऊंगी, तो मैं उसे खाना आया तो उस टाइम अम्मी को बुला कर भेजा, देखो ये खाना आया है, ये खाना जब दशहरा करे तो तू लगाने के लिए मैं खा लेगा, लेकिन लगाते लगाते गिरा देना, समझे माना, लगाते लगाते गिरा देना, वो पानी में खाना पड़े और लगाते लगाते गिरा दिया, और जो समझ गए जिसने गिरवाया है, क्यों वो चाहती है उसके हाथ का बनाया हुआ है काम, तो उस घर में भी ऐसा होता है। एक बता देखने के लिए सुना मम्मी जाके घर में थे, दूसरे घर वालों ने खाना भेजा, तो उन्हें गुस्सा आ गया, मेरे घर में लड़के नहीं है आज मैं बनाकर खिलाऊंगी, उसने वो कह रहा हूं गूगल पर क्यों पढ़ा दिया, और ऐसा पढ़ता कि खाना पी गए और बर्तन भी टूट गए। अम्मी जब फरमाती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डांटा मुझे और कुछ कहा, बल्कि जब दूसरा ऐसा प्यार आया तो मेरी जरूरी में भेज दिया, तुम्हारा बर्तन टूट गया था ये उसके खाला दूसरे में भी ऐसा लेकर छोटी छोटी बात हमें शिक्षा तो नहीं होती, मियां बीवी में जो होती है ना तो वो संक्रमण में उसी में रुचि मजे हैं। एक हमारे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीजान से फरमाया ऐसा जब तुम उसे हासिल होते हैं मुझे पता चल जाता है, और जब नाराज हो जाते हैं तो भी पता चलता है। कैसे जब तो हासिल होती है तो कहती है मोहम्मद के रब की कसम, और जब तेरे दिल जरा ऐसा होता है तो कहते हैं इब्राहिम के रब की कसम। तो हम छोटी छोटी बातों को घरों में खींचा तानी की शेखिया ना बनाए, अपने देखो हम अपने जीवन में लेकर चले, उसके लिए रवैया अच्छा रहे, तेवर अच्छे रहे, और बैलेंस रखना सीखा, तीन की मेहनत आते हैं बैलेंस रखना सिखाए। वरना कभी अम्मी की बातों में अगर बीवी के साथ मसला खड़ा कर दिया, दीदी की बातों में अगर अम्मी के साथ मसला खड़ा कर दिया, अल्लाह ताला ने फरमाया है वलन यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन अला अन ला तअदिलु फयअदिलु, कि तुम्हारे आपस की दुश्मनियां तुम्हें हद से तजावुज पर न खड़ी कर दे, इंसाफ से रहो। इसलिए अपनी बीवियों को हमें तेवर अच्छे रखना सीखना, अच्छे अच्छे सबसे ज्यादा वो जो चाहती है वो हमारी मोहब्बतों को चाहती है, हम उसको मोहब्बत दें, खर्चा कम होगा तो चल जाएगा, उसको विश्वास देना है, मोहब्बत देनी। और मोहब्बत ऐसी चीज है जो दिखानी पड़ती है, बातों से नहीं चल रही। मोहब्बत कैसी चीज है बोलो, दिखानी पड़ती है, उसको दिखाओ। इसी बात से मुझे इस भाई से मोहब्बत है तो शरीर ने यह कहा मैं इनसे कहूंगा वाहिद को काफी अल्लाह, और भले आदमी मैं उससे अल्लाह के लिए मोहब्बत करता हूं, ये होगा वाहिद को काफी अल्लाह, मैं अल्लाह के लिए उससे मोहब्बत करता हूं। ऐसे अपनी घरवालों को भी मोहब्बत दिलानी पड़ता, अल्लाह के लिए साथ खाने बैठे अम्मी जान के साथ, तो खाने बैठे तो अम्मी जान ने गोश्त उठाया, क्यों खाया और रख दिया, बुजुर्ग ने वही उठाया और क्यों दिया और उसको खाया नहीं, ये मुंबल लगे और उसको दिखाया, देखा ऐसा अम्मी जान को बता रहे हैं तो उन्हें जहां बुला गया मैं वही लगा रहा हूं, इतना मैं उससे मोहब्बत करता हूं, और फिर उसके बाद खाया तो चुपचाप भी तो खा सकते थे, मगर चुपचाप खाया नहीं, पहले दिखाया फिर खाया, हम आपसे मोहब्बत करते हैं। अम्मी जान ने पानी पिया और लगाया गिलास को, अल्लाह के नबी ने वो प्यार लगाया और पानी पी नहीं लिया, उनको पहले दिखाया कि देख मेरे जहां होल लगे मैं वही लगा रहा हूं, फिर गिरा ये मुझे आपको तारीफ की हुई देखिए हम लड़ेंगे, इसलिए हमको समझाया कि बात बात में लड़ेंगे, बात बात में लड़ेंगे, हमारे घर छोटी छोटी बातों से लड़ लड़कर खत्म होते हैं। कितने बच्चे ऐसे करते हैं जो जाती से नहीं करते कि हमेशा माँ बाप लड़ते ही रहते हैं छोटी छोटी बात से, थोड़ी बात लेकर बेटी को उसे मैं क्या भेज दी, तो फिर घर में क्या रह जाए, अल्लाह का इंसान ऐसे मोहब्बत देते हैं। एक मतलब फरमाने लगे आयशा जब से मुझे पता चला कि जन्नत में मेरे साथ रहने वाली है मुझे मौत का गम ही नहीं होगा, कि कोई बात नहीं मेरे आयशा मेरे साथ है, अमीना आयशा मेरे साथ है, कैसी मजे की बात कि जब से मुझे पता चला कि तू मेरे साथ जन्नत में रहेगी मुझे मरने का गम ही नहीं होगा। ये सब बातें करके हमको आपको तालीम दी कि घर में कैसे रहेंगे, जब इस अंदाज से घर में रहा जाता है तो औरत हम मर्द की फिक्रों में शरीक हो जाती है। अमीना रजी अल्लाह अन्हा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्रों में इतनी शरीक हो गई कि सहाबा फरमाते हैं आधा वही का दीन हमने अमीना आयशा रजी अल्लाह अन्हा से सीखा, हजरत सहाबा फरमाते हैं आधा दीन हमने अपनी जान से सीखा, इतनी हुजूर की फिक्रों में शरीक हो गए। इसलिए अपने घरों में हम देवर अच्छे रखे हैं, बात बात में छोटी छोटी बातों में उसको मोहब्बत देने की उसके साथ में कभी ये सब चीजें घरों में होगी ना तो वो औरत हमारी फिक्रों में शरीक हो गई, जिस घर की मत औरत की फिक्र हो गई उस घर को कोई बर्बाद नहीं कर सकता, और जिस घर में औरत की फिक्र हो गया उस घर को कोई आबाद नहीं कर सकता। इसलिए इस फिक्रों के माहौल में अपने घरों में ऐसी फिजा हमें बनानी है, हमारे बच्चों को हमारे घर से ये चीजें मिलनी चाहिए, हमारे घर से अगर हमारे घर से हमारे बच्चों को ये नहीं मिला तो फिर आप बताओ कहां मिलेगा। इसलिए ये माहौल अपने घरों में अच्छे रवैये अच्छे अंदाज घरों में इंतजार करना, घर में अपनी घरवालों के साथ संदाज से रहना, फिर उसके साथ फिर तारीफ का हल्का नाम उठाएगा, बता मैंने 10 मिनट तारीफ का हल्का किया, हमने 24 घंटे घर में कच कच की और 10 मिनट तारीफ का हल्का किया तो वो भी खाना खाती है, घास थोड़ी खाती है, वो अपने बच्चों से एक चूल्हा करेंगे, देखा कितना बड़ा बुजुर्ग बन रहा था, जब 24 घंटे घर में बैठे बनता है तो 10 मिनट की तारीफ कई पानी है, सारी बुजुर्ग की दूर में निकाल देगी। हमारे गांधी साहब कहते थे तुम्हारी एक घंटे की तक बच्चों को लेकर बैठे तबीयत की बातें की और जब तुम्हारी कचकच घर में होती रही देगी तुम्हारा घर में बच्चों को मिलेगा, देखा मेरा पर कितनी बुजुर्ग की बातें कर रहा और सुबह से शाम तक गालियां बनता रहता ऐसा था, और सारी बुजुर्ग की घड़ी के दरी रह जाएंगे, तो हमारे घरों की तीसरी माहौल में हमारे घरों की पिता बनाना जरूरी है कि बाहर हमारे बच्चों को ये चीज नहीं मिलेगी, घर में नहीं मिलेगी तो कहां मिलेगी। इसके लिए हमारे पास घरों की मेहनत, इसके लिए घरों की मेहनत का तालीम करता है, मस्तुरा तो अल्लाह का रास्ता लेकर जाना है, मस्तुरा के साथ अच्छे अंदाज से रहना है और फिर उसके साथ साथ घर में इबादत का माहौल बनाए। हमारे नबी इस्लाम ईशा की नमाज के अलावा सारी इबादत घर में करते हैं। अक्सर हमने घरों की इबादत छोड़ दी है, ये मजमा अपमान अल्लाह करें, हम घर में कितनी इबादत करते हैं, घर में इबादत करती है तो उससे बच्चों में ये चीज लगे हो। फिर उस घर में बच्चे पढ़ेंगे तो ये बच्चे देखेंगे अब्बा के सुंदर तरीकों में देखेंगे, अब्बा के सुंदर तरीके के खाने को देखेंगे, अब्बा के सोने का सुंदर तरीका देखेंगे, फिर छोटी छोटी सुंदर के बच्चे देखेंगे, उनके दिलों में नक्श हो जाए हम ये अब्बा की चीजें देखते हैं। इसके लिए हमारे में अपनी फिक्र करें, अपने घर वालों की फिक्र करें, फिर उसके बाद अपने मोहल्ले की फिक्र करें, जब जिस मोहल्ले में हम रहते हैं उस मोहल्ले में माहौल नहीं बना तो फिर हमारे बच्चे उसी मोहल्ले में खेलेंगे कूदेंगे तो मोहल्ले का अगर माहौल गंदा है ना तो वो गंदा माहौल हमारे बच्चों को जाहिर कर। हमारे नबी अलैहिस्सलाम जब मदीना मुनव्वरा गए तो मदीने का माहौल इतना पाकीज़ा बन गया, इतना पाकीज़ा कि जो मदीने में आता था मदीने का माहौल को मुतासर करता, वहां कैदी को सुकून से बांध दिया जाता दो तीन दिन, दो तीन दिन के बाद यह कहता था किसी इस्लाम गया था मुझे मुसलमान क्या हुआ भाई, कहती तुम्हारे माहौल को मुझे मुतासर कर, तो अच्छे माहौल अपना अपने बात का बनाना। इसलिए ये रोजाना की मेहनत है, मस्जिद के ढाई घंटे की मेहनत, ये इसकी मेहनत। हम अपने मस्जिद की फिक्र लेकर एक घर में पहुंचे, रोज पहुंचे, अगर रोजाना हमारा घर घर पहुंचना हुआ तो घरों में जितनी गलत फिक्र होगी वो सब खत्म, सब पर जड़ों गिर जाएगी। आप देखो कि अभी घरों में गलत फिक्रों ने ढेरे डाल दिए, कब से जमा किए हैं, कैसे पता चला, पहले को घर वालों के लोगों के लिबास देखो, बालों की कटिंग देखो, उनकी कमियां खुशियां देखो, सब बदल चुकी है। ये सब तौर तरीके बता रहे हैं कि फिक्रें बदल गई है और फिक्र इससे बदली है कि हम अपनी मस्जिद की फिक्र उनके पास लेकर नहीं गए। अपने मस्जिद के अतराफ का सर्वे करो कि मेरी मस्जिद के अतराफ के जो मकान है मैं उनके पास मस्जिद की बातें कब लेकर गए। हम अपनी बातें लेकर नहीं गए तो गलत फिक्र उस घरों में जो है हमारे मदद करवाते हैं कि हम ऐसी मेहनत का निजाम बनाएं हर पंद्रह दिन में 100% मस्जिद के अतराफ में जितने मुसलमान हैं उन सारे मुसलमानों की सौरा का बता देते हैं, हम उसके लिए खेलें। उसमें दो नफे हमें होंगे, एक नफा यह होगा कि हमारे चर्चा करने से हमारे मोहल्लों के पिता बनेंगे, उसी मोहल्ले में हम रहते हैं तो उस मोहल्ले की फिजा जब पाकिस्तान हो जाएगी ना तो हम हमारे बच्चों को अच्छी फिजा मिलेंगे। फिर उस माहौल में कोई भी आएगा अच्छी फिजा का असर लेकर जाएगा, जैसे मदीना मुनव्वरा की फिजा का असर लेकर। और हमारा दूसरा नफा क्या होगा, मैं किस फिजा को लेकर किसी के आज घर में गया वहां पर पूरी बात रखी, अब वो लोग जितने दिन पर आएंगे वो जितनी दिनचर्या पर आसानी नियम करेंगे मैं उसका जरिया बनाऊ तो उस घर की पूरी दिनचर्या मेरे नाम में आएगी। फिर दूसरे दिन दूसरे घर में गया, फिर तीसरे दिन तीसरे घर में, जितने घरों में इसका हमारा करना होगा हमारे कहने सुनने से जितनी दिनचर्या मुझे में आएगी कल के आए दिन वो सारी दिनचर्या हमारे नाम में आएगी, वो हमें इशारे सवाल करें तो भी मैं करें, कितनी बड़ी कमाई है भाई, हमारे तो छोटे दिन दिया थोड़े दिनों के बाद हमें मर जाना है, लेकिन हम अपने पीछे दीनदारी वाले घराने छोड़ कर मारे, दीनदारी पर खानदानों को छोड़ कर मारे। अब उन खानदानों में वाला पैदा होंगे, उपवास पैदा होंगे, दीन का दीन की मेहनत करने वाले, दीन का काम करने वाले, दीन में भी बड़ी कमाई हो जाए। इसलिए शैतान जो है ना अक्सर ये नहीं करने देता है, अक्सर नहीं करने देता है, क्यों, कहते कि रोजाना फिरेगा तो रोजाना हर घर में जाकर अल्लाह रसूल की बात सुनाएगा, आमा की बात सुनाएगा, तशरीह करेगा, इस घर के लोग अल्लाह के रास्ते में जाएंगे तो पूरा घर बदल जाएगा। इसकी तो 15 मिनट लगे किसी घर में आधा घंटा लगा, लेकिन इसने आधे घंटे में पूरे घर को अपने नामा आमा में कर दिया, तो इसको ये नहीं कर पाना है। तो अक्सर हफ्ते के बाद जब भी बयान होता है ना तो सब नियत करके जाते हैं कि हाँ हम अपने मोहल्ले में जाएंगे खेलेंगे ढाई घंटे लगाएंगे, मगर उनको नहीं लगाना है, करके भी जाते हैं, मतलब वो ऐसा कहीं ना कहीं मशहूर करता है कि ये वक्त नहीं लगाना चाहिए, क्यों, अगर ये वक्त लगाने वाला लग गया तो इसकी कमाई बहुत बड़ी हो जाएगी। इसलिए ये इज्तिमा इसलिए होते हैं कि इज्तिमा में अब तक हमसे जो इस मामलों में सुस्ती हुई है उसकी तौबा करते हैं, और आज जो शैतान ने हम पर हमला किया और हमें कमजोर किया उसकी उसके संदेह जिनों पर तोड़ देना और एक नए इलाकों के साथ नए आसाइन के साथ नए मनुष्यों के साथ यहाँ से जाना। इतना बड़ा काम है शैतान ने हमसे छुड़ा दिया, अब हम शैतान की निंदा से निकलकर इन चीजों को एहतमाम से करेंगे। सब ये करते हो भाई, हम दुनिया से बड़ी आदत बना कर जाए। महात्मा फरमाते थे रहमतुल्लाह कि दुनिया से लोग चीजें कमाते हैं, हम दुनिया से इंसानों को कमा कर जाए। किसको कमा कर जाएंगे बोलो? ये इंसानों के कमाने का माहौल बने, कमाने जाओगे किसानों को। इसके लिए नियत करो कि इंशाल्लाह हम रोजाना अपनी मस्जिद का जनाब में बैठेंगे और रोजाना अपने मोहल्ले में चलेंगे फिरेंगे और रोजाना सुबह का माहौल बना चलेंगे रहेंगे। सुबह अक्सर खाली जैन होता है, खाली होता है, ये ना सोचो कि लोग सोए हुए होते हैं। बहुत बड़ा मजमा है जो नहीं सोता है, शैतान ने उनको धोखा दिया है कि लोग सोते हैं। बहुत बड़ा मजमा जाता है, बताओ कितना मजमा जाता है बताओ। अच्छा भाई इस मजमे में जो फजर बाद नहीं सोते तला होगा अच्छा होगा, जो फजर के बाद नहीं सोते अच्छे से मतलब मरदों वाला होगा। देख लो ये बड़ा मजमा नहीं सो रहा है, देख लिया आपने। लेकिन शैतान उनको ये सोचा जा रहा है कि सो जाते हैं। ये तो इतने भी इतना बड़ा मजमा है और भी बहुत सारा, इसमें रोजाना करना है और घरों में बैठकर बात करने का माहौल बनाना। क्योंकि घर में हम जब बैठकर बात करेंगे ना, उस घर में जितने मेंबर हैं वो सबको हम अपनी बात पहुंचेंगे। वरना एक आदमी से बात करने मुलाकात कर ली, खेत में कर ली, दुकान में कर ली, तो एक आदमी से बात होगी। घर में बैठकर बात करोगे तो सारे लोग हमारे पास सुनेंगे, मुसलमान तक भी हमारी बात पहुंचेगी। तो ये बड़ी कमाई हमारी हो जाएगी। तो दुनिया से हमको कमाई करके जाना, मौत कब आ जाएगी हमें नहीं पता। जो है उसी को गरीबत समझ कर वसूल कर लेना। तो रोजाना फिरोगे अपने मोहल्ले में, कौन पर नियत करता है? माशाल्लाह वाह भाई वाह, और अल्लाह की हिम्मत से इसके तरह से चल रहे मोहल्ले का माहौल बनेगा। फिर उसके बाद अपने मोहल्ले वालों को अपने साथ तीन दिन तक लेकर जाए हम हर महीने, उससे तीन दिन हमें वो हमारे साथ गुजारेंगे तो हमें इस अच्छी सोच बनाने का, अच्छी फिक्र बनाने का हमें मौका मिलेगा। पंद्रह आदमी एक एक साथी के साथ गए, हर समझदार के साथ पंद्रह पंद्रह आदमी, कितनी बड़ी नकल हरकत माहौल में वजूद में आएगी, नकल हरकत वजूद में आएगी। हम इन पंद्रह आदमी का ध्यान बनाएंगे, दूसरा आदमी दूसरे पंद्रह का, दूसरा आदमी तीसरे पंद्रह का, तीन दिन तक हमें मौका मिलाएंगे ध्यान बनाने। फिर जिस बस्तियों में हम जाएंगे उन बस्तियों से नकल जमा बनाने का हमें मौका मिलेगा, उस बस्ती वालों को दिन की बातें समझाने का मौका मिलेगा। तो सब जगह वायरिंग होता जाएगा, सब जगह एक हमारे अंदर पास जाए कि वक्त लगाने से और दूसरा हमारे जरिए से नया नया अंदर तैयार होगा। तो ये बहुत बड़ा अमल है। अक्सर शैतान हमें तीन दिन नहीं लगाने देता, जब एक आदमी एक जिंदगी खड़ा हुआ तो सबसे पहले जो उसके ईमान में कमजोरी आई है ये चाड़ हो जाएगा, और चाड़ हो गया तो ऐसा समझना कि शेर बड़ा हो गया था, शेर दोबारा जवान हो गया। शेर कैसा हो गया? या शेर सोया हुआ था, शेर चाड़ गया है, जंगल का राजा था सो गया था, अब ये चाल गया। ऐसे एक अच्छा खासा समय था, वह कदम लगाने की वजह से कमजोरी आ गई, अब उसने लगाना शुरू किया, ताजगी आ जाएगी उसके अंदर। फिर ये दस पंद्रह आदमी को लेकर जाएगा, इनको तैयार करेगा, फिर जिस बस्ती में जाएगा उनको तैयार करेगा। ओ हो इसका जो नाम है अमल करने का इतना पसंददार, इसको कोई सोच नहीं सकता। तो हम भी उन लोगों में बने कि हमारा नाम है अमल हल्का फुल्का ना हो, हमारा नाम अमल वजनदार बने कर देना है। तो सब नियत करो हमें का नाम अमल वजनदार बनाएंगे। कौन कौन नियत करता है? इसलिए नियत करो न हमारे दिन छोड़ेंगे न किसी के छोड़ने देंगे, हर एक की कष्ट करेंगे और हर दिन तीन दिन लगवाएंगे। लगवाओगे आप में से कौन नियत करता है? हम हर दिन तीन दिन की जमा बना कर देंगे। जरा चेहरा होगा माशाल्लाह वाह अल्लाह और फिर इसी फिक्रों को लेकर पूरी दुनिया में फैलना है। पूरी दुनिया हमारे भी नदी की आलमी उन्नति है। जरा बोलो हम कैसे उन्नति है? अरे बोलो भाई आलमी नदी के आलमी, पूरी दुनिया में हमें जाना है। सूरज निकलता है वहां भी जाएंगे और सूरज डूबता है वहां भी जाएंगे। कौन ले जाएगा? अरे जरा जोर से बोलो, जिस हमारा में काम किया वो चबाने का ले रहा है, बोलो दे रहा है नहीं दे रहा है? अरे बोलो भाई दे रहा है नहीं दे रहा है? और जिस अल्लाह ने पेट दिया वो भरने का दे रहा है, तो जिस अल्लाह की बुनियाद पर हम फिरना तय करेंगे तो वो फिरने का शौक नहीं देना पड़ेगा। और अब उसी को कहते हैं क्या हाथ में जरूरतों का पूरा करने वाला। तो हम तो प्राणों को भी अल्लाह से और मन लेने वालों को भी, अरे बोलो भाई आप सही से कहेंगे, मांगो उसी से जो तेरे खुशी से, कहे ना किसी से। हम किसी पर निगाहें नहीं रहेंगे, किसी पर लड़चाई की निगाहें हम किसे कहेंगे बोलो। जिसका जितना अंदर पर विश्वास होगा, भरोसा होगा, इतने वो फैसले करता है। अगर कोई फैसलों में कमजोर बना तो इसके यकीन की कमजोरी इसको पीछे करती है। तो सब ये करो कि इंशाअल्लाह हम अलग ही तरीके हो जाती है। बंदगी का कहना नहीं करते, पूरी दुनिया का नियत करते हो, सब नियत करते हो, और कौन नियत करता है पूरी दुनिया में जाएंगे, उसके लिए अल्लाह हिम्मत है। हर साल चार चार महीने जाएंगे, बोलो कितने जाएंगे, हर साल चार चार महीने। इसलिए कि हमारी जिंदगी छोटी है, हम आखिरत बनाकर जाना चाहते हैं, हम आखिरत के सपूत बनना चाहते हैं। हम आखिरत भी कैसे बनना चाहते हैं बोलो, हम आखिरत के सपूत बनना चाहते हैं। एक गया दिन हम अल्लाह के दरबार में जाएं तो हमारे झंडे के नीचे कौन हो, बल्कि हमारे झंडे के नीचे बिहार भी आना चाहिए, हमारे झंडे के नीचे यूपी भी, हमारे झंडे के नीचे आसाम भी, हमारे झंडे के नीचे उड़ीसा भी, हमारे झंडे के नीचे नागालैंड भी, हमारे झंडे के नीचे और पता नहीं ये, और फिर अफ्रीका बढ़ रहा था हमारे झंडे, ये कैसे हो गया तुम्हारे पीछे, क्या जिंदगी भर जान मारी थी, कमियां चल रही है एक काफले के साथ चले, अकेले ही चले थे जाने के मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। क्या पूरे टोले के साथ अल्लाह के दरबार में जाएंगे, इसलिए सब ये करो, हम बहुत जी नहीं मरेंगे। फरमाते थे अब्दुल्ली के बांझ नहीं मरेंगे, फरमाते थे बांझ जानते हो कौन है, ये बांझ ऐसे लोगों को कहते हैं कि जिसको बच्चे ही नहीं हुए, अकेले थी और अकेली मर गई, तो थोड़े मरेंगे, हम तो इंसानों को कमा कर मरेंगे, पूरी दुनिया में मैनिंग करके मरेंगे, और हमारे खाते में पूरी दुनिया नहीं चाहिए, मैं नियत करते हो इंशाल्लाह। इसलिए अल्लाह को भरोसा करके सब ये करो, हर साल चार चार महीने जाएंगे और जमा से बना बना करते रहेंगे, कल रोजी देने वाली ना बात की है, जो अल्लाह साल में देता है वो चार चार महीने में दे देगा, जैसा जो बंदा अल्लाह के साथ हमार करेगा अल्लाह उसके साथ कैसा मामला करते हैं। तो अल्लाह से हम ये कहेंगे अल्लाह हमें बहुत काम करता है, तो हमें सलवटों में रोजी दे, तो फिर अल्लाह सलवटों में रोजी दे देगा। तो सब नियत करते हो इंशाल्लाह, और कौन नियत करता है, साल चार महीने जाए सब मान जाओ, चलो चलो ये कदम अल्लाह के अल्लाह के रहम کے وہ کھڑا ہو جائے. نہیں جانے کے پتا سے مانگے کہ اتنی بڑی بات کہی جا رہی ہے اللہ کی دین کی مسلط کی اور میری ہمت نہیں ہو رہی. مان چلے جاؤ, چلو شروع کرو بھائی سب, چلو بھائی بیچ میں کھڑے رہنا بھائی سب چلا شروع. ماشاء اللہ یہ اسٹیمنٹ اسی لیے ہے کہ ہماری نیت تازہ ہو جائے, اس اسٹیمنٹ سے ہم تازہ اپنا بھوک کر جانے والے ہیں. بھائی سب سب بند کر لیں, بھائی سب بند کر لیں. ماشاء اللہ جدا ہے. اچھا بھائی آپ لوگ کیا کرو گے؟ میں بتاؤں کیا کرو گے؟ آپ سب کے دل میں بات آ رہی ہے ہم کو بھی ایسا کرنا چاہیے. بولو آنا نہیں آ رہا ہے؟ ارے بولو بھائی آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ لیکن آپ کے کچھ مسائل ہوں گے, کچھ ادھر ہوں گے جس کی وجہ سے اظہار نہیں کر پاتے, ہمت نہیں کر پاتے. بولو یہی بات ہے نا؟ ارے بولو بھائی یہی بات ہے نا؟ ارے بولو یہی بات ہے. اچھا میں گزارش کروں آپ سے, آپ کہو تو گزارش کروں, ایک گزارش کروں اور کوئی کیا رہا ہے کہ کرو ذرا بتاؤ سبھی کیا ہے. چلو گزارش کروں, گزارش یہ کرتا ہوں اگر ہر سال کی چاہنے کی ہمت نہیں ہے تو یہ نیت کرو اس طرح کا جو چیز آئے وہ چاہنے کی میں کیسے سبق میں کتنی دیر سے بولو اس سال کا جو چیلا ہے وہ چیلا نہیں, اس سال کا چیلا چاہنے کی کیسے سبق کریں گے؟ پھر اللہ نے ہمت دی تو سال چیلا چاہنے میں رہیں گے اور اللہ کے اس کے سبق میں آنے کے وقت کو مانگیں گے. تو اس سال کا چیلا چاہنے کی کیسے تو سبق کر سکتے نہیں کر سکتے. اتنا نیت کرتے ہو اس سال کا چیلا میں چاہنے کی کیسے سبق کروں گا, اتنا تو کرو گے نہیں چاہوں گا. ارے بھائی اتنا کرو گے اس سال کا چلا کس نیت سے بولو؟ چار دینے کی نیت سے. ٹھیک ہے چلو وہاں پر اس کی نیت کرتا ہے ذرا بھائی واہ واہ بھائی واہ ذرا کھڑے جو جاؤ سر جلدی جلدی کرے ہو کہ اس سال کا جو چلا ہے وہ چار پانچ کی نیت سے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو جاؤ جلدی جلدی کرے ہو ماشاء اللہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ. اور کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو جاؤ اور بڑے کہ اس سال کا چیلا نہیں اس سال کا چیلا چاہنے کی نیت سے اور پھر باقی کی زندگی اس میں سے قبول کروانی ہے. اللہ رب جس طرح تم نے اس سال قبول کیا ہر سال کے لیے مجھے قبول کر لیا. اور تم اللہ کو اپنے ارادے بتاؤ, آپ اللہ کو اپنی نیتیں بتاؤ, اللہ کو اپنی طرف بتاؤ. اور ہم اور ہم ماشاء اللہ جو کرے گا وہ پائے گا, جو کرے گا وہ پائے گا جی. اور فرمائیے اور فرمائیے اور فرمائیے جی ماشاء اللہ. آپ کو سب میرے پاس سب میرے پاس بھائی سب میرے پاس ہے اندر جائے. میں کیا کہتا ہوں تین ہفتے سال آپ کب بناؤ گے کب کرو گے؟ اندر آئے ماشاء اللہ اندر جائے گا ماشاء اللہ. اچھا بھائی آپ کو کیا کرو گے؟ یعنی سب کے دل میں بات آ رہی ہے کہ ہم کو بھی یہی سب کر رہے ہیں نا, یہی ہو رہا ہے سب یہ کرو گے ان شاء اللہ. اگر ابھی چاہ رہے ہیں کہ ہمت نہیں ہو رہی ہے تو ان شاء اللہ چلا کو اب ہم کبھی بھی نالا نہیں کریں گے, ہر سال پابندی کے ساتھ ضرور چلا رہے ہیں. اتنا سب یہ کرتے ہو اور کا نیت کرتا ہے اس کی پابندی کے ساتھ اور ہر دن کے گھیرنے لگائے گھروں کے لیے اور کا نیت کرتا ہے اور وہ سر آپ کے مسجد کے ساتھ جڑ جاؤ, اپنے مسجد کے مشورے میں جوڑو اور اپنے مسجد کے مشورے کے ساتھ جڑ کر روزانہ محنت کر چلو گے تو اس سے ہماری بھی مدد ہوگی اور اللہ ہمیں اس دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دے گا. اور روزانہ اپنے گھر والوں کو قید کرو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے رویے کے ساتھ اور گھر میں جب جاؤ تو موبائل بند کر دو. کیا بند کرتا بولو؟ گھر میں موبائل بند کر دو. ہم گھر میں جاتے ہیں ہم سب موبائل میں لگے رہتے ہیں, ہم بھی موبائل میں بیوی بھی موبائل میں بچے بھی موبائل میں یہ بات کر رہے ہیں. گھر میں گھر کا ہو تو گھر والوں کے لیے موبائل کو سائڈ پر کر دو اور گھر میں بیٹھ کر گھر والوں کی خیریت پوچھو. لیکن دیکھو خیریت پوچھنے میں ڈانٹ کر نہیں کرنا, بیوی سے جیسے سختی نہیں کرنا, بچوں سے بھی سختی نہیں کرنا. کتابوں میں آتا ہے اللہ پاک گرمی سے جو چیز دیتے ہیں وہ سختی سے نہیں دیتے ہیں. اللہ عمان یعطی علی الرزق لا یعطی علی الحمد سختی نہیں کرتے आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखो, बच्चे घर में छोटे छोटे थे, छोटे छोटे बच्चे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ खेलते थे घर, कैसे खेलते थे, वो तो बड़ा बन जाते थे और हसन हुसैन को यहाँ बिठाते थे और घर में गोल गोल घूमते थे, खेलते थे। हमारा बच्चा खेलते थे, हम कहते हैं ये बच्चे मस्ती करते हैं, ओ भाई बच्चे ही तो मस्ती करेंगे, क्या बच्चों का माहौल मस्ती करेगा, हम घर में जीतते हैं क्या जीतते हैं, ये बच्चे क्या करते हैं, तो मस्ती का कौन करेगा। अरे बोलो भाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे, बच्चे कहां पर पढ़ जाते हैं, बच्चे लोग खेलते ही खेले उसी को तो बच्चे कहते हैं, तो बच्चे तो घर में खेलेंगे। जब बच्चे बड़े होते हैं हुजूर के घर में, बड़े बड़े होते हैं हसन हुसैन, कहते हैं चलो आ जाओ, चलो कुश्ती लड़ो, कुश्ती लड़ो, हुजूर देखते थे और दोनों बच्चे की कुश्ती लड़ते, एक जीते और उसको शाबाश, शाबाश शाबाश, उनकी आदमी कहने लगी तो इसको शाबाश दे, इसको नहीं देते हैं, कहते जीते का किस्मत भी बढ़े हैं, उन्हें जी को शाबाश देते हैं, ऐसा माहौल घर में बनाया बच्चों के साथ रहते हैं, यहाँ तो घर में गए भाई तो ये तो ये नहीं किया, तो ये नहीं किया, वहां हिसाब किताब शुरू किया, धर्म और बच्चों में नफरत हो जाती है, और नफरत हो गई तो क्या होगा, एक दरवाजे से हम दाखिल होंगे, दूसरे दरवाजे से बच्चे बाहर जाएंगे, तो हम हमारे बच्चे हमारी सख्ती से गायब हो जाए, इसलिए बच्चों का सख्ती रहता है। हमारे गुजर करवाना है कि तुम्हारे बच्चों के जूते जब तुम्हारी साइज के हो जाए तो अपने बच्चों को दोस्त बनाकर संभाल लो, वरना मस्जिद के बाद बहुत सारे लोग खड़े हैं जो तुम्हारे बच्चों को दोस्त बनाकर बर्बाद कर रहे हैं, हमारे बच्चों को दोस्त बनाकर उनको संभाल लेना, तो घर में जाकर बिगाड़ना झगड़ना चीखना चिल्लाना ये नहीं, दोस्ती घर वाले मनाती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ ऐसा रहते थे कि हमको ऐसा लगता था कि हमको छोड़कर जाएंगे ही नहीं, और जब हम होंगे थे ऐसे चले जाते थे तो हमको ऐसा लगता था कि हम हमको पहचानेंगे ही नहीं, पहचानेंगे ही नहीं, हम मोहब्बत किसको करेंगे, घरों में से मोहब्बत बाइक पर लेकर घूमना ये मोहब्बत नहीं है, और छुपाने की चीज है, बहुत कीमती चीज है ये, इसके लोगों को मॉडल दिखाने की चीज है कि हमारा मॉडल नहीं हो, ये छुपाने की चीज है, किताब उठाना है तो छुपाओ या दौलत को भी छुपाओ, दौलत भी छुपी तो चोर आ जाएगा, मानने वाले आ जाएंगे, कारोबार का राज छुपाओ वरना कारोबार की दोस्ती की तो थोड़ी दिनों में कारोबार दूसरा हो जाएगा, और औरत को छुपाओ, घर की दोस्ती करने से मना किया है, घर में किसी को दोस्त न बनाओ वरना घरवाली दूसरे की हो जाएगी, हाँ वो तो शैतान काम कर जाता है, ये छुपाने की चीज है, तो इसको हम ये समझते हैं हुड्डों में नहीं पहचाना, और हुड्डों का खाना खाना हुड्डों में नहीं खिलाना, घर का खाना खाना, ना अपना घरों का हुड्डों का खाना लाए, ना हुड्डों का खाना खाए, अपने घरों में पकाया हुआ था, अल्लाह ने नबियों की जमा से फरमाया ही नबियों की जमा पाकीज़ा खाना था, हलाल नहीं हलाल तो है, हलाल में पाकीज़ा गुरु की जब कोई के बाद पाकीज़ा खाना तो घरों का खाना खाए, हुड्डों के खाने की आदत घरों में तीन चीजें आ रही है, अगर घरों में तीन चीजें दाखिल होगी तो घर गया, हमारे घर में गैर का खाना दाखिल हो, गैरों की जबान दाखिल हो और गैरों का रिवाज दाखिल हो, कल्चर उससे जुड़ा हुआ है, जिस घर के लिए तीन चीजें टूट गई वो घर टूट गया, तो हमारी जबान नहीं बदलेगी, हमारा पहवेश नहीं बदलेगा और हमारे खाने नहीं बदलेंगे, इसलिए हम अपने रिवाजों को नहीं बदले, बुने बच्चे हैं उनको पता नहीं कैसे कैसे रिवाज कराते हैं, वो हमसे मानते नहीं है, हम कैसे रिवाज कराते हैं, ये चंद साल हमारे बच्चों में है, उसके बाद उस पर हमारी नहीं चलती है, फिर हम पहनना भी चाहेंगे वो नहीं पहनेंगे, इसलिए जल्दी मुझे बच्चों को इस्लाम के रिवाज कराए, घरों का खाना खिलाए, घुटनों के आदि ना लगे और घरों में मोबाइल के हिस्सा को खत्म करें, घर में जाकर मोबाइल बंद करें और अपने घर में क्या मोहब्बत की जिम्मेदारी बच्चों को दें, तो इंशाल्लाह हमारे बच्चे जो है हमसे ले रहे हैं, सब का नियत करते हो भाई, कौन कौन नियत करता है, हर महीने के दिन जाना है और साल का चलना है, ठीक है इंशाल्लाह अल्लाह का फिर फोन कर रहा हूँ, अब ऐसा करो अपने साथ पांच पांच की जोड़ी बना लो, ध्यान रखते हुए पांच पांच की जोड़ी बना लो, और इस हफ्ते में तुम दिल्ली जाओगे और इस हफ्ते में तुम चिल्ला इस महीने में चिल्ला जाओगे, वो लिखवा कर बच्चे हमको देखकर तारीफ हो, पांच पांच की वही ध्यान रखते हुए जोड़ी बना लो, जहां बैठे होंगे पांच पांच की जोड़ी बैठे बैठे बैठे बैठे बैठे बैठे पांच पांच की जोड़ी बना लो, माशाल्लाह पांच पांच की जोड़ी बना लो, पांच पांच की जोड़ी बन जाओ,